jeszcze tego starego rupiecia zabrali? Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, to czwartek, trzeci dzień sierpnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po ostatnim incydencie w okolicach Białowieży szef MONU ostrzega, że musimy liczyć się z kolejnymi prowokacjami ze strony białoruskiego reżimu. Rosja wykorzystuje żywność jako broń, podkreślali uczestnicy debaty Forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dyskusję stwierdził nasz waszyngtoński korespondent. Lada dzień pojawią się nowe funkcjonalności w aplikacji mObywatel. Szef MONU ostrzega, musimy się liczyć z kolejnymi prowokacjami ze strony białoruskiego reżimu. Minister Mariusz Błaszczak zwołał w Białymstoku odprawę z żołnierzami, którzy strzegą polsko-białoruskiego pogranicza. Narada miała związek z wtorkowym incydentem w okolicach Białowieży. Dwa śmigłowce bojowe z Białorusi naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. W odpowiedzi resort obrony nakazał skierowanie dodatkowych sił na granicę. Incydent z 1 sierpnia to, zdaniem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, celowe i skoordynowane działanie. Wszyscy mamy świadomość tego, że Białoruś dziś pod względem wojskowym jest częścią odtwarzanego Imperium Rosyjskiego, a więc te ataki hybrydowe na terytorium Polski są z całą pewnością skoordynowane na Kremlu. Szef MON dodał, że musimy być przygotowani na kolejne incydenty ze strony białoruskiej. Stąd decyzja resortu obrony o wysłaniu na Podlasie dodatkowych oddziałów i uzbrojenia. Na pograniczu już są żołnierze oraz sprzęt. Bazowanie śmigłowców w dwóch miejscach, w reżimie natychmiastnej reakcji śmigłowce uzbrojone. Mówił inspektor do spraw szkolenia w dowództwie generalnym generał Marek Sokołowski. Siły powietrzne do zadań na pograniczu z Białorusią zostały wydzielone z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, a także z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, dziś o ostatnich działaniach reżimu w Mińsku premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Suwałkach z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Po spotkaniu padło zapewnienie, że Polska i Litwa będą wspólnie chronić granice z Białorusią, aby najemnicy z grupy Wagnera nie zagrozili bezpieczeństwu krajów NATO. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech Gerwel zarzucił Rosji wykorzystywanie żywności jako broni. Podczas debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wiceminister podkreślił konieczność wzmacniania lokalnych systemów żywnościowych. Wojciech Gerwel powiedział, że Polska potępia decyzję Moskwy o wycofaniu się z czarnomorskiej inicjatywy zbożowej, która odgrywała stabilizującą rolę w globalnym bezpieczeństwie żywnościowym. Uważamy to za przejaw agresji gospodarczej wobec krajów globalnego południa. Polityczna hipokryzja i cynizm niedawnej eskalacji rosyjskich ataków na ukraińskie porty i korytarze wykorzystywane do transportu stanowi kolejny dowód rosyjskiej determinacji w przedłużaniu wojny i zwiększaniu jej kosztów. Wiceminister powiedział, że nie ma wątpliwości, żywność ponownie stała się bronią. Głód nie powinien być bronią wojenną. Globalne łańcuchy dostaw żywności nie mogą być zakładnikami agresorów w celu osiągnięcia ich celów militarnych. Wojciech Gerwel dodał, że społeczność międzynarodowa powinna skupić się na budowaniu odporności lokalnych systemów żywnościowych i tworzeniu systemów dystrybucji mniej podatnych na konflikty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W poniedziałek tymczasowe prawo jazdy pojawi się w aplikacji mObywatel. Zapowiedział to minister cyfryzacji Janusz Cieszyński w programie W Otwarte Karty, emitowanym w TVP Info i programie pierwszym Polskiego Radia. Dzięki tej funkcjonalności już od momentu zdania egzaminu można będzie prowadzić pojazd, wyjaśnił minister Cieszyński. Tymczasowe prawo jazdy to jest usługa dla młodych kierowców. Będzie w naszej aplikacji mObywatel w momencie, w którym instruktor czy egzaminator wprowadzi pozytywny wynik z egzaminu na prawo jazdy. I w tym momencie ja mogę ściągnąć w mObywatelu to tymczasowe prawo jazdy. Mogę już, na przykład jeżeli tato czy mama podwieźli mnie na egzamin, jak zdam, no to mogę wrócić już ja. Jak dodał Janusz Cieszyński, resort cyfryzacji pracuje nad tym, by niedługo w aplikacji pojawiły się kolejne funkcjonalności. Będą płatności, będą pełnomocnictwa, będzie możliwość umówienia wizyty w Urzędzie Skarbowym czy w ZUS-ie, będzie możliwość, chociaż pewnie to się nie wszystkim spodoba, sprawdzenia mandatów karnych, które mamy do zapłacenia i Ja chciałbym, żeby każdego miesiąca w mObywatelu pojawiały się nowe funkcje. W tej chwili w aplikacji mObywatel dostępne są dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu czy e-recepta. Od kilku tygodni e-dowodem można też legitymować się u notariusza i w przychodni czy w urzędzie. Po wakacjach będzie to także możliwe w banku. Do wyjazdu za granicę cały czas jednak potrzebny jest plastikowy dokument. Spotkanie z żywą historią średniowiecznych Słowian jest możliwe od czwartku do niedzieli w Wolinie podczas festiwalu Słowian i Wikingów. Zwiedzający w najbliższych dniach mogą się przekonać, jak wyglądało życie w średniowiecznej osadzie, poznać ówczesne zawody czy skosztować tradycyjnych słowiańskich potraw. Festiwal bierze udział 2,5 tysiąca rekonstruktorów z 25 krajów. Uwaga, uwaga, 13:30, średniowieczne gry i zabawy. Jesteśmy na festiwalu Słowian i Wikingów. Znajdujemy się przy chacie tkackiej. Małgorzata Jus, prowadzę kram związany właśnie z tkaniem. Jak co roku na festiwalu mamy mnóstwo turystów. Oprócz takiego rzemiosła jak tkactwo możemy zobaczyć tutaj wielu innych rzemieślników. Jesteśmy pierwszy raz na takim wydarzeniu i bardzo nam się podoba. Dziewczynki strzelały z łuku. Widziałyśmy koncert piosenek słowiańskich, także bardzo fajnie. To się najbardziej podoba. Podpłomyki, czyli jest degustacja też średniowiecznych tak, potraw. Tak, tak. To są warsztaty. Skrzynie zbiliśmy w dzień. Wykańczanie, dłubanie, no i można dowolnie, prawda? Ale czy to wszystko się odbywało takimi metodami średniowiecznymi? Prawie, bo tutaj deski są wzięte z tartaku, a poza tym to tak. Festiwal zakończy się w niedzielę wieczorem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Piłkarze Legii Warszawa zagrają w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. W Warszawie w meczu rewanżowym pokonali kazachski zespół Ordabasy Szymkent 3-2. Choć nie brakowało nerwowych sytuacji, szczególnie przy stałych fragmentach gry rywali wicemistrzów Polski. O tym więcej prosto ze stadionu Legii Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Rzeczywiście było nerwowo, choć wszystko wskazywało na to, że to będzie raczej przyjemny mecz dla Legii Warszawa, bo Ordabasy Szymkent to raczej nie jest europejska, czy może lepiej powiedzieć azjatycka potęga futbolu. No ale tak, w 18 minucie strzelił Paweł Wszołek, który wykorzystał sytuację sam na sam. W 41 minucie było już 2-0, gdy zamieszaniu w polu karnym dobrze odnalazł się Yuri Iribeiro. Do przerwy 2-0 wydawało się, że wszystko Legia ma w swoich rękach, ale w 56 minucie Uzefalat Sadowski strzelił gola i zrobiło się 2-1. Później było 3-1, gdy trafił Tomasz Pekhart i już wydawało się, że jest po wszystkim. Tymczasem narobił nam jeszcze nerwów Sergiej Mali, 64-krotny reprezentant Kazachstanu, który głową skierował piłkę do bramki Kacpra Tobiasza. Od 84 minuty była prawdziwa nerwówka. 3-2, Ordabasy Szymkent atakowały, Legia próbowała kontratakować. Koniec końców aż 6 doliczonych minut, ale szczęśliwie dla warszawskiej Legii ten mecz zakończył się zwycięstwem. Legia dołączyła do Pogoni i Lecha i zagra w trzeciej rundzie eliminacji Conference League. Dziękujemy za relację. O trzecią rundę kwalifikacji Ligi Konferencji Europy walczyły też Pogoń Szczecin i Lech Poznań. Skończyło się dobrze. Pogoń wygrała z Infield 3-2 i teraz będzie grać z belgijskim Chętem, który wyeliminował zespół MSK Żylina. Lech w wyjazdowym spotkaniu pokonał Żalgiris Kowno 2-1. W kolejnej rundzie zagra ze Spartakiem Trnawa. Michał Kwiatkowski zajął 8 miejsce na 6 etapie wyścigu kolarskiego Tour de Polonii, jeździe indywidualnej na czas w Katowicach. A co najważniejsze, w klasyfikacji generalnej awansował z 4 na 3 pozycję. Etap wygrał Włoch Mattia Cattaneo, wyprzedzając o 13 sekund Portugalczyka João Almeida. Jutro ostatni etap, który rozstrzygnie cały wyścig. A teraz przenosimy się do świątyni prędkości rajdowych Mistrzostw Świata. Chodzi o rajd w Finlandii, w którym po pierwszym odcinku prowadzi od Tanak. Estończyk wyprzedza Belga Thierry'ego Neville'a i Fina Kalle Rovanperä. Mikołaj Marczek zajmuje 26 miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasie WRC 2 plasuje się na 15 pozycji. A jutro w Beskidach Zachodnich rozpoczyna się festiwal biegów górskich Gorce Ultra Trail. Widoki na wszystkich trasach zapierające dech, a słowo ultra w nazwie imprezy nie powinno zniechęcić amatorów krótszych dystansów. W programie wydarzenia mamy trasy, które są dostępne i atrakcyjne dla bardzo różnych biegaczy. I dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z górskim bieganiem, a to są dystanse 5 i 12 kilometrów. Jest również dystans 20 dla tych, którzy są gdzieś po środku. Jest trasa 33, a potem jest już tylko dłużej i bardziej wymagająco. Mówiła organizatorka imprezy Wioletta Domaracka. Na dziś to wszystko. Sport wraca jutro rano o 6.30. W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu, gdzieniegdzie także i burze. Nagło od 21 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 11 minut po 23. Na niebie księżyc chyba jeszcze w pełni, a w programie trzecim Polskiego Radia białe szumy. Krzysztof Sagan, Justyna Grabasz, dobry wieczór Państwu. Pancakes, and I don't buy maple syrup in Aston no more. Sunday morning, cooking them up, wearing my t-shirt, lifting it up. Now I'm in the holly bush, baby, the holly bush. The holly bush, baby. Sitting at the table where it all began for us. And everything else is momentary. Everything else just stopped. And I'll have another pint of Stella, please, Brooke. And I remember before this place was so cool and so full. And I remember you wearing a yellow t-shirt, and you had a friend I was dying to meet her, and we did. Back in the day, yeah. Now I'm in the holly bush, baby, the holly bush. The holly bush, baby. Sitting at the table where it all began for us. And everything else is momentary, and everything else just stops. And everyone else is secondary, and everyone else is temporary. And I read into the letter that is filled with beauty, the beauty of what was, what is and what won't be. zainspirowana wczoraj przez redaktora Barona truskawkowymi motywami w tonacji trójki, postanowiłam, że dzisiaj Białe Szumy rozpocznę utworem jagodowym. Blueberry Pancakes i Fink to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Przyznam Państwu, że kiedyś płyty Distance and Time Finka słuchałam pewnie kilka razy dziennie i to są dla mnie naprawdę bardzo sentymentalne dźwięki. No i przy okazji pięknie brzmiące, więc mam nadzieję, że sprawiły trochę frajdy również Państwu. Dzisiaj w Białych Szumach dużo muzyki nowej, a także festiwalowej. Przysłuchamy się dźwiękom, które pojawią się na tegorocznym OFF festiwalu, ale zanim to nastąpi, uczcimy piękną 50. rocznicę wydania pewnej znakomitej soulowej płyty. Golden lady, I'd like to go there. lat szanownej płytowej jubilatce. Dzisiaj album Inner Vision Stevie'ego Wondera świętuje swoje piękne, bardzo okrągłe 50. urodziny. A my słuchaliśmy kompozycji z tej płyty zatytułowanej Golden Lady. To jest chyba jedna z moich ulubionych płyt Stevie'ego, pochodząca z naprawdę świetnego okresu jego twórczości, bo jednak ten Stevie z początku lat 70. wydaje mi się najciekawszy, a przy okazji najbardziej przystępny, wciąż jeszcze przed swoimi eksperymentami z różnymi syntezatorami. Zresztą to właśnie na tę płytę trafił fenomenalny, funkujący Higher Ground. Przeskoczymy teraz, drodzy Państwo, do obiecanej muzyki nowej. Kilka dni temu przepięknym singlem podzielił się ze światem Devendra Banhart, a my tego utworu oczywiście wspólnie teraz posłuchamy. Thank you. Devendra Banhart i jego tajemnicze syreny, Sirens, taki jest tytuł tego utworu. I to oczywiście zapowiedź zbliżającej się płyty artysty, która ukaże się 22 września. Bardzo mnie zaintrygował teledysk do tego utworu. Bije z niego taki mocno niepokojący, ale naprawdę ciekawy klimat, więc polecam Państwu posłuchać tej kompozycji przynajmniej raz jeszcze, tym razem w towarzystwie tego pięknego obrazu. Pozostajemy w kręgu nowości i morskich błękitów nadal. Tym razem jednak przenosimy się do Polski i posłuchamy nowej kompozycji bardzo utalentowanej Sabiny Szewczyk. Oceaniczna opowieść Sabiny Szewczyk. Turkus, taki tytuł nosi utwór, który właśnie pojawił się na trójkowej antenie. Według mnie dźwięki w tym utworze układają się naprawdę pięknie, świetnie zaaranżowana kompozycja, a głos Sabiny jest takim miłym elementem, który w tej szumiącej morskiej opowieści wybrzmiewa trochę jak głos jakiejś morskiej istoty. Może nie syreny, bo syreny nie zawsze dobrze się kojarzą, ale to może być jakaś nimfa albo postać z morskiej piany. Jeszcze nie wychodzimy z morza i z oceanu. Tak jak powiedziałam, dzisiaj przyjrzymy się muzyce, która pojawi się na tegorocznym OFF Festiwalu, a tam bardzo jasnym blaskiem świeci on, King Król. Niech nam jeszcze trochę poszumi w tle King, Król i Seaford w programie trzecim. Bardzo jestem ciekawa, jakie emocje będą towarzyszyć OFFowym festiwalowiczom po jego koncercie. ja przyznam, że się absolutnie nie mogę doczekać, mimo że jego nowa płyta no, wcale nie należy do moich ulubionych, z wyjątkiem niektórych utworów, chociaż może właśnie to jest bardzo dobra okazja, żeby ten album odczarować. A co w takim razie z polską reprezentacją muzyczną na tegorocznym OFF-ie? No, mamy kilka bardzo ciekawych propozycji, między innymi zespół Biały Falochron. W głowie chaos, kwiaty na parapecie i nic więcej. Słońce świeci, ale zimno. Ładne niebo nadal przykro i tak w kółko. Życie, życie, życie, życie. Ludzie w blokach płaczą, a nas nie ma przy nich. Z balkonu słyszę telewizor. W każdym oknie ciemno, ludzie w blokach ciszą. Z balkonu słyszę telewizor. W każdym oknie ciemno, ludzie w blokach ciszą. Sekwencja radosna, szum morza zalewa mnie ocean, doznań, pusty plac zabaw obok nas. Moje myśli są przy tobie, moje niebo płonie, twoje naprawdę będzie dobrze. Z balkonu słyszę telewizor, w każdym oknie ciemno, ludzie w blokach krzyczą. W każdym oknie ciemno, ludzie w blokach krzyczą. Całą jesień chodzę w dresie, całą zimę w bawełnianym swetrze. Świetnie. Niech ta wiosna nie nadchodzi, już jej nie chcę. Dwóch chłopaków szukających piękna tam, gdzie nie wszyscy je dostrzegają. Tak mówi o sobie zespół Biały Falochron. I chyba możemy się zgodzić, słuchając ich muzyki, że znaleźli tego piękna całkiem sporo. Piękna ukrytego głównie w nieoczywistych dźwiękach, bo ich muzyka to nieoczywiste dźwięki, ale w bardzo ciekawym klimacie, a ja naprawdę doceniam ten ich muzyczny minimalizm. Pozwolę sobie podzielić się z Państwem muzyką jeszcze jednego z reprezentantów polskiej sceny na OFF Festiwalu. Tym razem będzie to zespół Easy and the Black Trees, pewnie wielu z Państwa całkiem już dobrze znany, bo ich album Revolution Comes in Waves nieraz wybrzmiewał na trójkowej antenie. Love's in Crisis to przed nami. Lives in crisis, lives in crisis, you will never know. Fenomenalna energia. Easy and the Black Trees i Loves in Crisis. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Próbuję sobie wyobrazić tę energię w wydaniu koncertowym i wyczuwam, że to będzie prawdziwa, absolutna petarda. Ja z uwagi na ten nasz szumiący i raczej spokojny charakter naszych czwartkowych spotkań starałam się wybrać dla Państwa jeden z najmniej dynamicznych utworów z ich nowej płyty, ale myślę, że przy okazji taki, który pokaże ich bez wątpienia ogromne muzyczne umiejętności. Wyjdziemy teraz, drodzy Państwo, za granicę. Skoro temat o festiwalu i skoro przyglądamy się pięknej muzyce, która wybrzmi nam w Katowicach w ten weekend, to absolutnie nie może nam zabraknąć tego zespołu. Thank you. Mistrzowie leniwych dźwięków i budowania pięknego klimatu, zespół Slow Dive i ich Blue Sky and Clear. Mam nadzieję, że słuchali Państwo głośno, tak jak ja, i poczuli magię, która płynie z tej absolutnie przepięknej kompozycji. Na zegarze 7 minut do północy. Niestety czas mnie goni, więc już będę uciekać. To była audycja Białe Szumy, którą realizował dzisiaj Krzysztof Sagan, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękujemy serdecznie za to spotkanie. Już za chwilę trójka do trzeciej, trójka pod księżycem i Baszka Marcinik, więc proszę pozostać z nami, bo to z pewnością będzie wyjątkowy radiowy czas. A na zakończenie dzisiejszych szumów jeszcze jeden ofowo-festiwalowy utwór. Panda Beer i Sonic Boom w kompozycji Edge of the Edge. Jak zawsze życzę Państwu bardzo dobrej nocy i do usłyszenia. You took it out, but you can put it back. You took it out, but you can put it back in. You took a swig and then you take a crack. You're running quick, but you're running off the track. One day to break the fall. One way to take us all to the shore. Can't say it's what you're barking for. It's forever at the push of a button. Hidden rock. Took the taste and then you spit it back. Consequences of the inside track. Bad time and you're running it all back. One taste to break the fall. One way to take us all to the shore. Can't say it's what you're barking for. It's forever at the push of a button. Up to the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge to the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge. Put it back. You took it out, but you can't put it back. You feel it stinging and you wanna scratch. You found the box and you're looking for the match. One piece to break the fall. One way to take us all to the shore. Can't say it's what you're barking for. It's forever at the push of a button. A hidden rod. Took a taste and then you spit it back up. You threw the rock just to watch it splash. Sick as a dog and you're digging through the trash. One taste to break the fall. One way to take us all to the shore. Can't say it's what you're bargaining for. It's forever at the push of a button. Up to the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge. To the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge. To the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge of the edge. To the edge of the edge of the edge of the edge.